15. Якщо ти зараз не прокинешся, я тебе обілью водою. Десь я вже чула цей голос. Я розплющую очі. Двері повітки розчинені, видно полуденне марево в небі, зарості буску і свічки тополь. Гарно. Я виспалась, але їсти хочу неймовірно. Хто мене будив? А, звісно ж. Вольтику, що ти тут робиш? Він похмуро дивиться на мене. Мабуть, я цьому здоруваню не дуже подобаюсь. Ну що ж, хто любить попа, хто попову жінку? Але чому він тут? Саме він. Чи вже почалась нова гонитва за Керстін? О, тільки не зараз, я така голодна. Мене прислав засіб. Його зеленкуваті невеликі очі вивчають мене. Через тебе він упіймав кулю, а тепер прислав мене, аби я допоміг тобі. Не розумію. Ось, візьми. Він кладе мені на коліна пакунок з Макдональдсу. Саме це було мені потрібно. Тільки не в такій кількості. Вольдик, мабуть, судив по собі, коли купував. Я стільки й за місяць не впораю. Філя, ти де? Я тут. Він, мабуть, стояв за дверима з шматком труби. Я чула, як вона гупнула об траву. Ходи сюди, поїси зі мною. Тільки руки помий, он мило. О, то ти купався навіть? Молодчина. Ходи снідати, бо сама не подужаю. Сідай, чого там? Я розкриваю пакет, і ми нарешті їмо більш-менш пристойну їжу. Як мені тут вчора пропонували? Каша в казанку? Господи, нема межі людському падінню. Вольдику, не стовбич, ти псуєш мені апетит. Він тут недоречний в сорочці від Валентино, в дорогих черевиках і добре пошитих штанях. Я тут теж недоречна, але моє чорне плаття так не обурюється навколишнім пейзажем. Їж швидше, їдьмо, нема часу на балачки. Куди ж ми поїдемо? Дай здогадаюсь. Або до гури в казино, де мене вже чекають, або до найближчого звалища, де вже викопали глибоку яму. А можливо, засіб діє сам? Або думає, що Вольдик йому коритиметься будь-що? Ти візьмеш мене з собою? Філя дивиться благально. Я не буду тебе обтяжувати, візьми. Ой, малий, якби я могла знати, куди їду. Зовсім нема сенсу наражати тебе на небезпеку. Всі, хто був до мене близький, або ховається невідомо де, або вже на отій дорозі, з якої не повертаються. Я сама не знаю, що зі мною буде. Ти ще надто малий, щоб волочитися дорогами. Я не малий, мені вже 17 років, і краще з тобою, ніж тут. Візьми мене, Керстін, я допомагатиму тобі. Якщо розібратися, то тут його чекає надто погана доля. Поки що він обслуговує різних збочинок, стане старший, зіп'ється. Якщо доживе до того часу, якщо десь не пригостять його уламком труби, якщо не замерзне десь під парканом, якщо не... Так, зі мною йому буде краще. Можливо, я встигну прожити стільки, щоб якось зарадити тому страшному бузовірству, яке вчинило з ним життя. Кажуть, всім не допоможеш. А я й не намагаюся всім. Якщо кожен з нас допоможе навіть одному отакому хлопчині, це вже буде добре. Тільки в тому випадку, якщо ти обіцяєш щодня митися і міняти білизну і шкарпетки, а також чиститимеш зуби. Ні. Ожив Вольдик. Ти не можеш забрати хлопця. Можу. Зроблю, як сама хочу, ти мені вказувати не будеш. От іще, гадюка. Він належить до групи блохи, так не можна. Він належить сам собі. І цей будинок його. Я перестріляю цих покидьків, якщо доведеться. Хлопець піде зі мною. Піде, Філя, познімай мою білизну зі шворки. Либонь висохло вже. Я занурююсь в сумку. Десь тут має бути... Ага, ось, записник. Ось візитка. Майшев Вадим Романович. Я маю якось забрати свої речі з того сейфу і валізу з камери схову. Ну, та це вже простіше. Куди ми поїдемо? Куди скажеш? От тобі квитки. За 2 тижні все вляжеться, і ти вилетиш до Тель-Авіва. А вже звідти куди тобі треба? Це засіб придумав. До гури краще не звертайся. Він передає тобі вітання і просить пробачення. У нього зв'язані руки. А засіб, за офіційними даними, ще непритомний. І опритомніє тільки тоді, коли ти будеш вже далеко. Наказуй, куди поїдемо? Треба десь перебути 2 тижні. Вилетиш не з Києва, а з Дніпропетровська. Ти маєш куди податися? Так, але в мене ще є тут 2 справи. Чому ти допомагаєш мені? Адже я тобі не подобаюсь. Він трохи червоніє. Цікава реакція. Ні, чому ж? Просто ти... Ну, я не люблю таких спритних жіночок. Я трохи боюсь. Але не тому, що ти мені якось не подобаєшся. Я б насмілився провести з тобою ніч, бо ти красуня. Але тільки якщо б ти підписала кілька документів про те, що не прибереш мене на ранок. Ти вважаєш, що я монстр? Ні. Адже ти не вбила мене тоді, хоч і могла. І собак не вбила. І хлопцем так переймаєшся. Про лейтенанта я теж знаю. Ти йому всю готівку віддала. Але це не робить тебе менш небезпечною. Людське життя для тебе – ніщо. Ні, неправда. Я поважаю життя. І смерть теж. Але якщо людина пробує підняти на мене зброю, будь-хто, чоловік чи жінка – все одно. Це для мене сигнал до атаки. І супостат мій, якщо я зможу з ним впоратись. Моє життя відібрати важче, ніж життя більшості громадян, от і все. Хай так, я подумаю над цим. Швидше збирайся, поїдемо. Не бери хлопця, він тільки завадить тобі. Ні, якщо я не подбаю про нього, він пропаде отут. Ти вперта. Ти не перший, хто це завважує. Філя заносить мої речі. Джинси нагадують рогожу, та це нічого, аби чисті. Гарно пахнуть, і мені це подобається. Закрийте двері і сидіть обидва тут. Я маю скупатися. Коли ще мені вдасться купатися сьогодні? Мені аж млосно стає від думки про довгий, повний несподіванок день. Несподіванок, пилу і мікробів. Фу, гидота. Буду тримати в бічній кишенці свій протекс і антиперспірант. Інакше бруд доведе мене до божевільні. Маєш гарну фігурку. Вольдик навіть не посміхається. Ну чого ти, просто в дверях от таке ні щілини. Я глянув випадково і просто не міг очей відвести. Тільки з зачіскою проблеми. Ти знаєш, Вольдику, якби ти купався, мені і на думку не спало б підглядати за тобою. Він довго мовчить, насупивши брови, потім регочеться. Дивно чути його сміх. Приблизно так, якби засміялась статуя. Ніколи б не подумала. Твій гумор надто тонкий для мене, аби я міг в'їхати одразу. Може, з часом трохи звикну. Мені буде корисно поспілкуватись з тобою. Засіб так казав. Він що, хоче довго зі мною спілкуватися? Але для того, щоб йому розуміти іронію, життя не вистачить. Хоча, можливо, я щодо нього упереджена, не знаю. Чому ти користься засобові? В нього є голова на в'язах. Він поважає закон. Він не щур. Вміє тримати слово. Вміє підтримувати рівновагу між нашими справами і карним кодексом. Не заривається. І взагалі, розумієш? Так, я розумію. Засіб приваблює його своєю рівновагою. Так, саме це приходить на думку. Він врівноважена людина. Можливо, просто в нього був лише такий вибір, хто зна. Як він? Передає тобі вітання. Ти порятувала його шкуру тим, що привезли його до того лікаря. Навіть я визнаю, ми б не знали, що чинити, і втратили б час. З ним буде все гаразд. До речі, якщо тобі цікаво, твій лейтенант знайшов собі притулок. З котом теж все гаразд. Тільки не питай нічого. Куди ми їдемо, ти можеш сказати? Так. Спочатку на центральний автовокзал, потім в якийсь магазин, купимо одяг у цьому неповнолітньому ловеласу. Він теж учора випадково глянув. Скоро братиму з вас грубі гроші за сеанси індивідуального стриптизу. Філя сидить на задньому сидінні, ну не голий, а загорнутий в мою поліетиленову плівку. Я не ризикнула залишитись в невеликому приміщенні машини наодинці з якоюсь деталлю його туалету. А волосся просто збрила. Удвох із Вольдиком мені вдалося його відшкребти. Нічого, звикне. Тоді давай спочатку його одягнемо, бо якщо хтось загляне до машини... Так, твоя правда. Ось тут зупини, я сходжу в крамницю. Ви обидва сидітимете тут. За півгодини Філя красувався в майці і шортах, у нових кросівках. В спортивній сумці знайшлось місце для іншого одягу і особливо для предметів особистої гігієни. Я не дозволю йому перетворитись на свиню. Собі я теж купила непоганий костюм і одразу ж перевдяглась. Просто на душі легше стало. А Вольдик сам про себе потурбується. Філя, тобі подобається? Так, дуже гарно пахне. Його обличчя ще зовсім хлоп'яче. В мене ніколи такого не було. Як я зможу тобі віддячити? Хочеш, я зроблю... Ні, давай домовимось. Як сексуальний партнер ти мене не цікавиш. Я кохаю іншого чоловіка. А потім я не схильна до збочень. Ти ж зовсім дитина. Я не дитина. Та звісно, що ні. Але так мені буде простіше, якщо між нами встановиться така модель стосунків. Ти, друже мій, надто рано подорослішав. Отож, повернемось трохи назад. Ти шмаркач. Вольдек похмуро всміхається. Але ми з тебе зробимо людину, якщо вже взяли з собою. Ми? Це цікаво. Він настроєний на довгу співпрацю? Я не готова до цього. Але не знаю, чи справді я цього не хочу. Мені надто самотньо жити. Принаймні останнім часом. Центральний автовокзал на Московській площі приваблює мене тим, що тут завжди натовп. Ми звертаємо з Червонозоряного проспекту, дивна якась назва, і потрапляємо в світ зовсім відмінний. Тут ніхто ні на кого не звертає уваги. Хтось вивчає розклад, хтось стоїть в черзі біля кас, якщо є черга, хтось жує хот-доги чи жарені пиріжки, що продають тут таки, хтось читає газети, і всі кудись ідуть, всі страшенно заклопотані, щоб звертати увагу на інші речі. Я відчиняю дверцята камери схову і бачу свою дорожню сумку. На душі стає сумно, адже я знаю, хто її сюди для мене поклав. Бідолашний Ігор. Доки не розлучить нас смерть. Він теж хотів бути зі мною довго, все життя. Але його життя виявилось надто коротким. Пробач мені, любий. Я не хотіла, аби так сталося, правда? Тепер куди? Наказуй, бос. Мабуть, нам не зайве буде десь поїсти гарячої страви. Коли ще нам доведеться поїсти? В мене вже шлунок болить від сухих харчів. Тим більше, що ось він, ресторан, просто навпроти вокзалу. Це правда. А ще там можна замовити щось із собою. Треба купити термоси. Вольдик настроєний господарювати. Скарбаний чоловік. І регулярно миється до всього з огляду на те, що від нього нічим не смердить. Тоді ходімо. Філя, вилазь. Ти що, заснув там? Минула майже година, доки нам вдалося реалізувати наші плани. Добре, що ми взяли окремий кабінет, бо Філя, м'яко кажучи, ігнорував столовий етикет. Нам з Вольдиком довелось озброїтись терпінням, не реготати і пояснювати малому дикунові, що до чого. Бідолаха, мабуть, не раз прокляв своє божевільне рішення приєднатися до нас. Сидів би зараз на смітнику, коперсався б у харчових відходах, так ні, мийся, стеж за манерами, тепер іще тортури за столом. Пригоди Гекельбері Фіна і сміх, і гріх. Коли ми знов потрапили до машини, обважнілі від їжі, я була настроєна майже добродушно. Справді, чого перейматися? Все не так вже й погано. Почекай мене ще трохи, коханий, на тому своєму острові. Я тільки віддам кілька боргів, і ми будемо разом. Якщо зможемо після всього. Якщо ми обоє зможемо почати все знов. Пригальмую тут. Мені треба подзвонити. Вольдик протягує мені мобільник. Ти що, здурів? Номер одразу засічуть. Тоді спіймати нас тільки справа часу. Телефон-автомат, мабуть, страшенно брудний. Хто хочеш, береться за слухавку. Може, навіть з коростою і вушними захворюваннями. Гріх тяжкий з гігієною. От у Японії мені подобалось. Там у них навіть стоять автомати, аби дезінфікувати гроші. А в Мексиці я так само потерпала, як і тут. Тільки там мені ще й спека дошкуляла. Мені, будь ласка, Вадима Романовича. Але чим швидше, якомога. Я вас слухаю. Так, це його голос. Доброго дня, Вадиме Романовичу. Це Ясінська вас турбує. Ви мені приносили документи додому і з ксероксом допомагали. Так, я впізнав вас. Якісь проблеми, Юлія Павлівна? Це ім'я мені чуже, вже зовсім чуже. Ні, проблем жодних. Просто мені треба зараз заїхати, дещо забрати з сейфа. Це можна зробити одразу? Так, я чекатиму вас в холі. То я за хвилину буду. Це добре. Туди й назад. Якщо... Ні, навряд чи його телефон прослуховують. А втім, це можна з'ясувати. Почекаю трохи. Чи ні? Ні, нема чого ризикувати. Якщо помітиш щось підозріле, їдь на сусідню вулицю. Станеш біля жіночого царства. Там забагато машин у цей час, аби тебе помітили. А ти? Давай я піду з тобою. Вольдикові очі стурбовані. Він не любить ситуації, які не може контролювати. Я теж. Але це не той випадок. Я подбаю про себе, не турбуйся. Він чекає на мене біля стойки. Гарний хлопець, навіть трохи занадто. Треба сходити до перукаря. Волосся вже відросло, але безладно. Вольдек мав рацію. Щоправда, костюм за 200 баксів не дасть йому розслабитись. Ходімо. Я так розумію, ви поспішаєте. Я взяв на себе сміливість і замовив сейф. Принесу за хвилину, почекайте. Ось, прошу. Нарешті цей металевий ящик в мене. Так, що тут у нас? Медальйон я надіваю на шию, прикрасив кишеньку сумки, кілька тисяч на поточні витрати, а іншу готівку... О, я знаю, що зроблю. Кольт залишиться тепер зі мною, він мені потрібен, а оці папери вже ні. Дуже вам вдячна. О, доброго дня, Вікторе Васильовичу! Управляючий має стурбований вигляд. Щось сталося? Що з вами? Юлія Павлівна, нам треба поговорити. Так, звичайно, але хвилинку ще. Мені треба відкрити рахунок у Європі. І так, аби я могла забрати гроші в будь-якій країні. Тільки я. Це можливо? Так, ходімо швидше. Ми заходимо в просторий зал. Боже, яка техніка. І досить грошей всяких. Давайте сюди готівку. Він сам сідає за комп'ютер. Пальці його натискають клавіші. Подивіться осюди. Потрібен малюнок сітківки ока. Навіть якщо око виколоти, система не спрацює. Комп'ютер запам'ятав індивідуальну реакцію. Тепер відбиток правої долоні. Добре. Ось, маєте кілька карток. За будь-якою, в будь-якому місці цивілізованого світу ви зможете отримати свої гроші. Також ростимуть відсотки. Це нова система, але дуже зручно. Не потрібно ніяких документів, тільки ви самі і оця картка. Запам'ятайте свій код. Якщо не буде картки, у вас залишаться руки і очі. Вибачте за такі подробиці, але всяке трапляється. Юлія Павлівна, вам доведеться виходити з приміщення банку іншою дорогою. Вас дехто чекає. Ходімо, я виведу вас. Ми йдемо порожнім коридором. Великий будинок, можна заблукати. Управляючий веде мене так, наче для нього це звична справа – виводити з приміщення клієнтів потай. Вікторе Васильовичу, хто? Вам краще знати, хто на вас чекає. Але я не дозволю, аби клієнтів нашого банку заарештовували. Принаймні тут. У нас є репутація, і мені не подобається, коли на мене тиснуть. Різні чинуші погрожують карами, які вони не мають права застосовувати. Хотів би я знати, як вони зараз довідались, що ви тут. Невже прослуховують телефони? Це незаконно? Ні, шеф. Ми обертаємось на голос. Вадим Романович власною персоною. Так я й думала. Просто я їм сказав. А тепер відійдіть від неї. Вона нам потрібна. Я її впіймав. Я... Він не встиг договорити. Дужі хлопці вискочили з сусідніх дверей. Молодчина, Віктор Васильович. Тонко сплановано. Тепер вже не відкрутися, покидьок. А ставати на заваді цьому лагідному на вигляд чоловікові я б не хотіла. Не ризикнула б. Тигр теж має симпатичний вигляд, коли сидить у клітці. Я знав, що хтось з наших продався. Спокійний голос управляючого не віщує хлопцеві нічого доброго. Тепер знає, напевне. Виведіть його. Ходімо, Юлія Павлівна. Ах, який негідник. У вас можуть бути через нього неприємності. Помилуйте, Юленько, які неприємності? Я скажу, що він покинув будинок півгодини тому. І хто це зможе спростувати? Ми повинні захищати наших клієнтів. Від держави також. Я впевнений, що ніякого злочину ви не вчинили. Отож, моя совість громадянина чиста. А та братія, що зараз гризеться за владу, мене завжди дратувала. Ось, прийшли. Не турбуйтесь, Юленько, я особисто нагляну за справами в будинку. Я вдячна вам. Деякий час мене не буде, Вікторе Васильовичу. Я вас дуже прошу. Простежте також за справами в притулку, там, у Броварах. Я розумію, що ви надто зайнята людина. Не турбуйтесь, я подбаю. Бажаю вам успіхів. Дякую вам. І останнє. Чи нема у вас знайомих паспортисток? Моєму підопічному потрібен паспорт. Звичайно, я зараз же зателефоную. Ви під'їдете просто протягом години. Думаю, цю справу владнають. Дякую вам. Він тисне мені руку, і я йду. Не тільки білі плями будуть створювати мій світ. Який колір позначатиме цього управляючого? Мабуть, синій. Консервативний і сталий синій. Людина, для якої понад усе інтереси справи, а не гризня щурів у Верховній Раді. Якщо тут є такі люди, для країни ще не все втрачено. Я аж спітнів. Вольдик досить розгублений. Що там за колотнеча? Та нічого особливого. Сидіть обидва тут, я заскочу в магазин. Та не борися, бо я тут як на сковороді. Мені давно було треба сюди. Чудовий магазин. Хоч би не наскочити на того запопадливого власника. Милий чоловік, та я не можу зараз привертати до себе зайву увагу. Я купую ще одну сумку, бо моя вже трохи обшмуглялась. Дещо з білизни, одягу, взуття. Для Вольдика теж предмети гігієни, білизну і сорочки. Мені не хочеться, аби він себе занедбав. Це буде жахливо. Чоловіки мають більш різкий запах. А ось і перукарня. Саме те, що треба. Коли я підійшла до машини, то змушена була постукати у віконце. Вольдик мене трохи не впізнав. А вже ж, я перевдяглась у джинсовий новенький костюм і зробила зачіску. Мені навіть вдалося трохи помитися в салоні краси. Там так гарно пахло і було так чисто. Так не хотілося знов виходити поміж пилюку і мікроби, але така вже моя доля, мабуть. Ну ти даєш. Філя, ти поглянь. А це що? Нащо стільки пакунків? Відкрий багажник. Тебе забула спитати, на що мені витрачати гроші. Так, а то ж. Не дратуй мене краще, от і все буде добре в нас. Ми їдемо містом. Тут мене шукають всі, хто тільки може. А я їду в сріблястому Ауді у справах. І начхати мені на все. Ага, ось потрібна адреса. Що тут таке? Вольдик незадоволений. Йому хочеться пригод. Нічого, друже, в нас усе ще попереду. Філя, ходімо зі мною. Ми заходимо до ательє. Фотографія за 10 хвилин – саме те, що треба. Будь ласка, на паспорт. Менше ніж за 10 хвилин знімки вже в нас. Ми повертаємо за ріг будинку. Паспортний стіл – ось що написано на вивісці. Кажуть, раніше ці заклади працювали при ЖЕКах, мали жахливий графік і створювали громадянам купу проблем. Тепер, дякуючи президентові, все змінилось. Уявляю, яка була ситуація, що аж довелось втрутитись президентові. Ми від Віктора Васильовича. Симпатична жіночка мило нам посміхається. От що не змінилось, так це протекція. Корисна річ. Давайте папери. Я кладу перед нею обтріпане свідоцтво про народження і фотокартки. Ось вам анкета, заповнюйте. Ми всідаємось за столик. Філя розгублений. Я знаю, чому. Ой, не чувайся ти в мене, Нео, безпросвітний. Будеш вчитися, аж пір'я з тебе сипатиметься. А поки що я заповнюю анкету з його слів. Розвитком він десь на рівні 13-літнього. Та швидко засвоює. Маю надію, що не даремно оце витрачаю час. Ви можете трохи почекати? Тільки трохи, Любонько. Зовсім трішки. Вона виходить в іншу кімнату. Там стоять комп'ютери, працюють дівчата. Так. Президент значно полегшив життя громадянам. Якось і все інше налагодиться з часом. У всякому разі є надія. Пане Філіпов, пройдіть сюди. Будь ласка, відбиток пальця. Ось сюди. Дякую. Ще за кільканадцять хвилин вона виносить синю книжечку для внутрішнього користування і пластикову картку. От і став Філя повноправним громадянином. Філіпов Андрій Сергійович, розпишіться, будь ласка, отут. Ні, не треба, навіщо ж? Вона відводить мою руку з 100-доларовою банкнотою. На знак подяки. Ви задля нас порушили деякі правила. Нічого особливого, щоб... Але гроші бере. Це добре. Я не люблю залишатися в боргу. Тепер їдемо по-справжньому. Магістральне шосе починається просто за проспектом академіка Глушкова. Ця дорога до Василькова, та нам треба трохи ближче, на Хотів. Можливо, сестра Марії Семенівни прихистить нас на деякий час. Мені є чим заплатити. Як ні, то ні. Поїдемо далі. Куди ми їдемо? Вольдик совається на місці. Йому муляє його пасивна роль. Нічого, голубе, переживеш. У Хотів. Ти там бував? Ні, але знаю, де це. До кого ми їдемо? Так, до сестри однієї з моїх знайомих. Можливо, зможемо пересидіти в неї, якщо вона нас прийме, звичайно. А як ні, щось придумаємо. Хотів, велике село. Вольдик позіхає. Що ми там робитимемо стільки часу? З нудьги позеленіємо. От іще, столична штучка. Помовч краще. Ми їдемо дорогою, обабіч якої ростуть тополі. Тут надзвичайно багато тополь. Ми проминаємо поля соняхів. Так дивно вони пахнуть. Не знаю, наче десь я вже чула ті пахощі. Або мені снилось колись. Чи не мені? Не знаю. Але мене зачаровують оці поля. Розбиті на квадрати лісосмуги, оця дорога, крізь шеренгу тополь, марево вдалині. І сонце, що хилиться на захід, мабуть, десь за бабиним дунчиним хлівцем, не знаю. Давайте зупинимось трохи і перекусимо. Вольдик не настроєний на поезію. Що ж, кожному своє. Ось гарна місцинка, навіть криничка є, дивись. Видно від недавна, бо раніше не пам'ятаю, щоб була. Ми з'їжджаємо з шляху. Дивно, ніхто не зупинив машину. А постів автоінспекції ми проїхали достатньо. Я ділюсь з Вольдиком своїми спостереженнями. Знайшла про що говорити. Не чіпають і добре, плакати не будемо. А от автобуси зупиняють, я сам бачив. Так, я теж бачила. Невже мене шукають в поїздах і в автобусах? Добре, що я не завела собі машину. Та й Вольдикова колісниця надто примітна, аби комусь спало на думку її перевірити. Або хтось віддав таке розпорядження. Не один же генерал Забуга протистояв тим маньякам. Хтось іще мав знати. І цей хтось має більше влади. Отже, це сам... Неможливо, але іншого висновку я не бачу. Їжа в термосах ще тепла. Яке блаженство з'їсти щось тепле. З чистого посуду, чистими руками. Вода в криниці холоднюча, але добре, що хоч така є. Можна трохи освіжитися. Правда, Філя кричить криком. Нічого, малий, терпи. Я не дозволю тобі знов почати смердіти. Он, дивися, бери приклад з Вольдика. Еге, Любчику, що б ти без мене робив? А ще кричав, нащо стільки пакунків. Свіжі сорочки на деревах не ростуть. Годі тобі бурчати, визнаю свою помилку. Дякую, що потурбувалась про мене. Навіть станок для гоління і зубна щітка. Ти справжній скарб. Якби ти була хоч трохи спокійнішою вдачі, я б з тобою одружився. Гай-гай, Любчику, один теж так казав. А де він зараз? Бідолашний Ігор так по-дурному загинув. Йому не треба було йти зі мною. Він зробив свою справу. Тобі є смуток, що я хотів би розвіяти. Так, милий, але не твоя вина, що тобі це не вдалося. Можливо, якби ти зумів вціліти. Та це вже гіпотетично. О, а це що? Зелена дев'ятка зарулює в наш бік. З'їхала з шосе, ось вже близько. Що, ще комусь краєвид сподобався? Можливо. Вже сутеніє. Можливо, що і ні. Просто нас таки наздогнали. З машини виходить двоє. Парубчак в спортивному костюмі і жінка. Може, трохи старша за мене. Вони мені не подобаються. Пластмасово торготить хвіст гримучника в моїй голові. Ні, це не туристи. Філя, іди за машиною і не витикайся, це наказ. Вольдик запитливо дивиться на мене. Так, друже, я впевнена, це по мою душу. Не питай мене, чому так. Я просто знаю і все. Я завжди відчуваю таке. Добра водичка. Парубчак всміхається. Дуже холодна, але смачна. Добре гамує справу. Я дивлюсь на жінку. Вона не здається небезпечною, але тільки на перший погляд. Я знаю її. Десь уже бачила. Але де? А потім згадаю. Ви дозволите нам приєднатися? А чого ж, Любонько, приєднуйся. Тільки не пошкодуй про це потім. Ми вже збираємось їхати, отже не завадимо вам. Вольдик нарешті вирішив підтримати розмову. Та чого там? В нас в машині є шампанське і шоколад. Можна трохи посидіти, відпочити. Жінки поласують. Чи ви поспішаєте? Ой, не треба тобі, голубе, заводитись. Краще тікай звідси, не дратуй мене. І так чогось голова розболілась. Порятунку нема. Що зі мною таке? Цього ще бракувало. Ні, вже сутеніє. Нам час їхати. Твоя правда, Вольдику, час. Але ми не можемо їхати, доки не примусимо цю пару заткнутися. Я йду до машини. Вольдик теж. Я чую його важкі кроки. Такий здоровань, купа м'язів. Чимось схожий на засоба. Дуже шкода. Люба, неси пляшку, ти ж хотіла випити. Голос чоловіка надто байдужий, та в ньому я чую якусь напругу. Що вони там мають? Коротка черга прорізала темряву. Стоп, Калашников, де вони його доп'яли? Я маю його забрати в них. Мені завжди подобався Калашников. Безвідмовна зброя. Я його хочу, Вольдику, ти чуєш? Він чує. Той хлопець поганий стрілець. І дарма завівся з автоматом. Якби взяв пістолет, було б ефективніше, відстань невелика. Вольдик вже виринув з темряви позаду стрільця. Жінка впала. Мабуть, пригостив її трохи по тім'ячку. А тепер дурня з автоматом. Молодець. А тепер ми познайомимось ближче. Я дістаю ножа. Філя, з тобою все гаразд? Можна мені вилізти? Ні, тобі нема чого тут ловити. Сиди там. От шмаркач. Хай тільки висуне носа. Розповідайте, голуб'ята, хто ви такі і що ви до нас маєте? Вони лежать на траві. Вольдик зв'язав їх скотчем. Гарна картина. Тут і арсенал. Калашников, два десантні ножі і кольт. Це був у жінки. Де я могла її бачити? Чорт, не пригадаю. Але я її знаю, точно. Ти пошкодуєш про це? Ова, як страшно. Може й так. Але тобі не доведеться з цього порадіти. Я згадала тебе. Ти Тіна Борисова з розвідки. Я бачила тебе в списках агентів, що потребують особливої уваги. От бачиш, Тіно, як воно буває в житті? Хто ти така? Звідки в тебе ці дані? О, вона по-справжньому здивована. Я Керстін Бартон. Мене важко впізнати, а вже ж? Вона вдивляється в моє обличчя. Сумніви знов обсідають мене. Але ні, я не хочу більше про це думати, не хочу. А Ерік хай вирішує сам. То ти розкажеш, хто тебе прислав? Її обличчя синіє. Значить, смертельна капсула була в неї в зубі. Добре. Тіно, дякую тобі. Збула мені роботи. Бачиш, хлопче, твоя партнерка залишила тебе на призволяще. Отож, розповідай усе, то помреш легкою смертю. Нічого я не знаю, просто підвіз її. От йолоп, бачили такого? Ти що, дурню, не зрозумів? Тіна втекла від мене, бо знала мої здібності, скажімо, ставити запитання. І я подбала про те, аби отримати відповіді. Тіна бачила моє досьє, отож накивала п'ятами туди, де я її вже не дістану. Зробила, до речі, тобі погану послугу, бо тепер я спитаю в тебе, січеш? Він зблід. Я це бачу навіть у сутінках. Так, хлопче, я не жартую, бо голова болить мені безбожно. Мені набридла ця гонитва. Віталій мав рацію, моє здоров'я не витримає надмірних зусиль. А я останнім часом тільки те й роблю, що перевтомлююсь. Я не знаю, правда. Це Тіна отримала наказ від керівництва. Нам було наказано захопити вас живцем, тому стріляли вгору. Та ми не знали, хто ви, просто побачили, як ви в Гатному сіли в цю машину і прослідкували. Так, в Гатному нам довелось заправитись. Я навідалась в крамничку і ще до туалету. Гарна споруда, до речі, стерильно, чиста. По правді сказати, я там прокляла нашу праматір Єву і первородний гріх. Добре, що тампакси були в місцевій аптеці. Отож, там мене завважила ця парочка мисливців за скальпами. Погано, я їх не помітила. Голова боліла. Тоді ти мені не потрібен. До речі, нащо стріляли? Адже стріляли не вгору. Не вважай себе таким вже розумником. Тіна сказала, що чоловіків треба прибрати, зайві свідки. Вольдик мовчки натискає на спусковий гачок. Кольт – гарна зброя. Який жах. Посварились коханці. Вона його застрелила, а сама прийняла отруту. Ромео і Джулієтта на сучасний лад. Керстін, з тобою все гаразд? Філя притримує мене за плече. Та не переживай так, чого там? Вони б не переживали через нас. Я не переживаю, мені просто чомусь так млосно, голова йде обертом. І підступає темна вода, холодна вода у темзі. Добре, що на мені шорти, а не... Ні-ні, не можна. Філя, неси її до машини, швидко. Голос Вольдика досить... стурбований. А дай мені я сам, відкрий задні дверцята та забери ти своє барахло, потім намилуєшся. Вольдик несе мене до машини. Господи, як болить мені голова. Я не витримую цього. Ні, не треба, тільки не струм. Досить, будь ласка, я вас усіх уб'ю, суки, всіх до ноги. Кен, а ти? Ти пошкодуєш. Треба було одразу мене вбити. Ти дилетантом був, таким і здохнеш. Що вона говорить? Вольдику, що вона каже, ти розумієш? Голос хлопця тремтить. Що тепер робитимем? Вона помре? Вона погрожує комусь. Я погано знаю англійську. Що нам робити? Як ми без неї? Ще заплач. Нічого з нею не буде. В неї критичні дні. Може, від цього. Потім, заваж, недавно вона травмувалась. Бачиш, яка зачіска? То їй операцію робили. Після такого треба довго лежати, а вона бач, що виробляє. От і дострибалась. Чорт, що тепер робити? Я не знаю, до кого вона їхала. Вона ж не довіряє нікому. Гей, дівчина, чуєш нас? Я все хочу спитати. Хто вона? Чому за нею всі ганяються? Я мало що знаю. Але безперечно одне. Вона одного разу зайшла в будинок, що я охороняв. Зняла варту, мою варту. Захопила боса і зробила його своїм другом. Я не знаю, як їй це вдалося, але я її поважаю. Тільки мені чомусь шкода її. Якась вона неприкаяна. Я дізнаюсь такі речі? Хто б міг подумати? Вольдикові мене шкода. Та мені самій себе шкода. Так по-дурному помирати отут. Боже, що він там казав про критичні дні? От же він помітив. Чорт, я не можу померти тут. Я... Нарешті прийшла до тями. Вольдик дає мені склянку з мінералкою. Та пий уже, я вимив склянку, пий. Поїхали далі. Ще довго? Мені справді хотілося пити. Склянка, може, і чиста. На вигляд точно чиста. Ні, не дуже. Хвилин 20. Де адреса? Поїхали. Ми залишаємо криничку, трупи, дев'ятку і їдемо в темряву. Шосе майже порожнє. Час дістати записник. Там адреса і лист. Ось, знайшла. Тимченко Тамара Семенівна. Якщо вона не погодиться, ми поїдемо далі. Але краще б вона погодилась. Моє тіло просить відпочинку. Я маю трохи попустити вішки, якщо хочу прийти до фінішу. Ось табличка «Хотів». Ми звертаємо з шосе. Дорога тут, ну, як звичайно, дорога. Ямки і ями, нічого особливого. Фари освітлюють будинки, порожні вулиці. Заходяться гавкати собаки. Десь лунає музика, мабуть, молодь розважається. Велике село. Де тут шукати потрібну адресу? А питати не можна. Здається, ось. Вольдик розвертає машину ліворуч. Тепер дивись номери, Філя. Не спи, дивись уважно. Нам треба 28-й. Ага, ось. Темряве віддає на поталу світлові фар емальований номерок на воротях. Так, це має бути тут. Господи, як я втомилась. Собаки не чуть. Може, тут немає собаки? Хай би не було. Не люблю собак. Непередбачувані істоти. «Хто там? Чого вам треба?» Старечий голос вже зовсім близько. Мабуть, жінка побачила, як зупинилась машина і вийшла подивитись. «Ви Тамара Семенівна?» Я не впізнаю свій голос. Голова болить. «Так я, а ви хто? Чого вам треба?» «У мене до вас лист від вашої сестри Марії Семенівни Середенко. Ось, прошу». Голова паморочиться так, що в очах все пливе. Якщо я зараз впаду, звестись уже не зможу. «Що я тут побачу? Адже темно. Ранком приходь!» Я бачу знайоме обличчя. Тільки старше. Жінка спирається на ціпок. «О, та тобі зовсім погано. Що з тобою, дитино? Гей, хто там? Відкривайте ворота, заводь машину. Ходімо до хати, на тобі лиця немає». Я йду за нею. Крок, і ще крок. Я маю дійти. Побілена верандочка. Лампочка вгорі освітлює трохи двору. Кабиця біля повітки. Скляні банки сушаться на ріжках. Під хатою велика лавка. Я маю до неї дійти. Гуде комашня, б'ючись об лампочку. Двері завішені полотниною, мабуть, від мух. І тихо. Тихо, тільки сюрчить цвіркун та чути ту музику. «Так, це Манчин почерк. Завжди шкрябала, як курка лапою. Вона тут просить прихистити тебе. Гей, що з тобою?» Теплі старечі руки підтримують мене. «Хлопці, ану швидко сюди! Що тобі сталося, дитино?» «А що мені сталося?» «Нічого. Просто в темзі надто холодна вода. Навіть влітку. Холодна, темна вода».